نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی نعامات, علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نظریں نیچی رکھوں گا, تیقع لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میرے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ موتکف جامعۃ المدینہ کی عمارت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ جامعۃ المدینہ خارج مسجد ہے. ایک تو ہوتی ہے مسجد, دوسری ہوتی ہے مسجد کی ضرورتوں کے لیے جگہ بنایا جو بنائی جائے. مثلا یہ ہمارا کھلا آسمان یا شامیانہ لگا ہوا ہے, شامیانہ تو ابھی موتقف کے لیے لگایا ہے, تو یہ ہم نے نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لیے بنایا تھا اور اس کی نیت مسجد کی نہیں کی تھی, یہی نیت کی تھی کہ فنائے مسجد ہے. تو مسجد کی ضرورتوں کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے نا, جیسے مؤذن صاحب کے لیے, امام صاحب کے لیے کمرہ, مسجد کا سامان رکھنے کے لیے اسٹور روم, پہلے اذان دینے کے لیے منارہ بنایا جاتا تھا, اب منارے پہ اذان نہیں دی جاتی تو مائک نے وہ مسئلہ حل کر دیا. پہلے منارے پر اونچا اس لیے اذان دیتے تھے, بلکہ وہ اب تو مؤذن بھی نازک ہو گئے, غلط کر رہے ہیں. اکثریت مؤذن کی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح میں سنت ادا نہیں کرتی, وہ جیسے وہ اس طرح کرتے ہیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, اس طرح وہ خالی منڈی ہلا دیتے منہ پھر جائے, یہ غلط کرتے. سنت یہ کہ پورا منہ پھر جائے, اللہ کرے مؤذنین میں مجھے سنتے ہوں. تو وہ منارے میں, وہ منارے کی حکمت تھی وہ منہ گھمانے کی, اب اگرچہ وہ حکمت نہیں سنت تو باقی ہے نا, تو حکمت یہ تھی کہ مناروں میں وہ تاک بنائے جاتے, وہ کھڑکیاں بنائی جاتی تھی, تو وہ کھڑکیوں میں طریقہ یہ کہ وہ حیا علی الصلاح کہنے سے پہلے ظاہر پورا منہ پھیر لے گا نا, حیا علی الصلاح, تاکہ کھڑکی کی طرف جو مکان آتے ان میں آواز پہنچے, تو وہ خالی یوں کرنے سے تھوڑی آواز پہنچ جائے گی. تو تقریباً میں نے اگر 100% کہوں تو شاید غلط نہ ہو, دیکھا دیکھے وہ بھیڑ چال ہے. اب یہ لوگ اہل علم تو عام طور پہ ہوتے نہیں ہیں, اب جو اہل علم ہو ان کو سارے مسئلے حفظ ہوتے نہیں, فی زمانہ حافظہ تو جواب ہی دے چکا. حیا علی الفلاح میں بائیں طرف لیفٹ سائڈ جو کھڑکی ہے نا اس میں منہ نکال کے حیا علی الفلاح اس طرح. تو اب چلو اب سنت جب ادا ہی کرنی ہے تو سنت کہیں یا مستحب کہیں, اللہ بہتر جانے کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار اذان ارشاد فرمائی ہے زندگی مبارک میں ظاہری حیات میں, تو ایک بار فتح رضیہ میں لکھا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طرح منہ پھیرا وہ پتا نہیں ہے مجھے, باہر شریعت میں البتہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کھڑکی سے منہ نکال کر حیا علیہ السلام. لفظ سنت کا کنفرم یاد نہیں اس لیے میں واپس لیتا ہوں, لیکن طریقہ یہ کہ وہ بائیں طرف دائیں طرف حیا علیہ السلام دونوں بار کھڑکی سے منہ نکالے, اور بائیں طرف میں دونوں بار کھڑکی سے منہ نکال کر حیا علیہ السلام حیا علیہ السلام. اب سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ پورا منہ پھیر کے جب ادھر والوں کو اطلاع کرنی مقصود اصل اس کی حکمت, تو خالی وہ پورا حیا علی الصلاح کے وہ حیا علی الصلاح, تو اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو مؤذنوں کو اپنی عادت درست کرنی چاہیے, عادت بنانی پڑے گی, ایک دو بار سن لینے سے نہیں ہو جاتی عادت, ذہن بنے گا دل میں اترے گی بات تو پھر کوشش, اور پہ ہم کوشش کریں گے برسوں کی عادت تو گردن بھی جام ہو گئی ہوگی تو وہ پوری گھومے گی نہیں شاید. تو جو موجود ہیں ان کو بھی بہت اس کی سعادت ملتی رہتی ہوگی کبھی کبھی آرام دینے گی. ذرا بہتوں کو ملتی ہے تو کوشش کریں گے پوری گردن پھیرا کریں گے. بالکل میں 100% کہنا نہیں چاہیے احتیاطاً کہ کبھی میں بھی اذان دے دیتا ہوں تو شاید ایک کم ہو جاتا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں پوری گردن پھیرنے کی. کس طرح بابو؟ ذرا پوری گردن ہی پھیریں گے. جیسے وہ پہلے تو دیکھو حیا علی الصلاح کہہ کر ادھر سیدھی طرف والوں کو اعلان دینا. اذان اصل مقصود اعلان ہے. تو اذان دینے والا جہیر الصوت ہو یعنی بلند آواز والا ہو. تو اب چلو اس کی بھی حاجت اسپیکر نے پوری کر دی کہ یہ بلند آواز والا ہے, ہیلپر ہے ہمارا. تو اچھی آواز والا ہو, ظاہر نصیب خوش آواز بھی ہو تاکہ لوگوں کا دھیان یعنی کہ وہ دل بھی زیادہ وہ اچھی آواز کو پسند کرتا ہے انسان. تو اس طرح کے پہلے منہ پھیرے سمجھ نہیں آتا. حیا علی الصلاه حیا علی الصلاه. اچھا سینہ نہیں گھومنا چاہیے, چہرہ. اس میں بھی پریکٹس کرنی پڑے گی ورنہ پورا بھی جوش میں آ گیا گڑبڑ ہو جائے گی. سینہ کعبے کی طرف ہی رہنا چاہیے تو اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی. خالی گردن کو اسپرنگ کی طرح گھمانا چاہیے نہ کہ سینے کو. ثواب ہوگا انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اذان دینے کے لیے منارہ پہلے بنایا جاتا تھا تو وہ اب ہمارے ہم مینارہ بولتے ہیں لیکن اصل عربی لفظ ہے یہ منارہ, میم پر زبر ہے. تو اب منارہ بنایا ضرور جاتا ہے, یہ مسجد کی ایک مطلب علامت ہے, بالکل جائز ہے. منارہ گنبد پہلے نہیں ہوتے تھے, یہ سب بدعات ہیں, یہ بدعتیں ہیں, مگر یہ بدعتیں حسنہ ہیں, اچھی بدعتیں. میرے آقا کے دور میں نہیں تھے, گنبد خضرا بھی نہیں تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نہ مسجد نبی میں کوئی منارہ تھا, سب بعد میں بنے. تو اذان کا درود شریف بھی بعد میں ایجاد ہوا ہے, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح سب صحیح. جو شریعت سے نہ ٹکرائے وہ صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اب تو مؤذن کے لیے کمرہ بنایا جاتا ہے, اسی میں مائک رکھا جاتا ہے تو اسی میدان تھا. مسجد کے اندر سے اکثر اذانیں دی جاتی ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. اذان چونکہ اعلان ہے یہ مسجد سے باہر دینا چاہیے. تو اس طرح کی جگہیں جو ہے نا یعنی کہ وہ اصول یہ کہ اس یہ ضرورت مسجد تو مصالح مسجد بھی کہتے ہیں. تو مصالح مسجد یعنی ضروریات مسجد کے لیے جو جگہیں مسجد کی عمارت کے اندر ہوتی ہیں نا اس کو بولتے ہیں فناء مسجد. اور فناء مسجد سے جو متصل جوائن جو جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خارج مسجد. یہ جامعۃ المدینہ جو ہے نا ہمارا عالمی مدنی مرکز کا یہ خارج مسجد ہے. یہ ہمارے جتنے بھی دفاتر بنے ہوئے ہیں مختلف نمبر بھی لگے ہوئے ہیں اور تو یہ سارے جو ہے نا یہ مسجد کی ضروریات کے نہیں ہیں تو یہ بھی خارج مسجد ہے. تو اگر یہ ہمارے معتکف جامعۃ المدینہ میں جا چکے ہیں یا کسی دفتر میں جا چکے ہیں فیضان مدینہ کے تو پھر ان کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے. یہ یہاں پہلے معلومات ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں مجھے یہ سب پڑھنے کا آپ کو طریقہ عرض کیا تھا. ہم تو ہر سال کوشش کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ شعبان المعظم میں پورا فیضان رمضان دوبارہ پڑھ لیا کریں, پڑھ بھی لیے اور مگر جس کو اللہ توفیق دے. جیسے یہاں پر جہاں مطلب فناء مسجد سے جو باہر ہے یعنی خارج مسجد شروع ہو رہا ہے وہاں لکھ کے لگا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس جگہ سے آگے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تقریباً جگہوں میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ. اب اگر یہ کہ ہر ایک کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا, بھول بھی جاتے ہوں گے, پھر وہ باتیں کرتے کرتے کرتے کرتے نکل جاتے ہوں گے. تو اگر بھول کر بھی نکل گئے خارج مسجد میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, قضا کرنا ہوگا. یعنی جو 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. نفلی اعتکاف والا گیا تو اس کا اعتکاف ضرور ٹوٹا لیکن قضا نہیں ہے. دوبارہ جب داخل مسجد ہو تو اثر نو نیت کر لے. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جس کا اعتکاف ٹوٹا وہ دوسرے کو بتائے نہیں, اس کا ڈنکا نہ بجائے, چپ چاپ ایک دن کا قضا کر لیں. ابھی تو موقع بھی ہے ویسے بھی اعتکاف میں, کہ مثلا کل ہی کسی نے توڑ دیا ہو تو آج وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر ہی ہے نا, آپ تو مسجد کے اندر نیت کر لے کہ میں اپنا قضا اعتکاف کر رہا ہوں, تو کل کے غروب آفتاب تک آپ مسجد ہی میں انشاءاللہ رہیں گے, ظاہر ہے بلکہ چاند رات تک آپ نے رہنے کی نیت کی ہے. تو ایک دن کا اس طرح ایک غروب آفتاب سے دوسرے غروب آفتاب تک ایک دن کا اعتکاف کر لیں, غروب آفتاب سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اور دوسرے دن غروب آفتاب جیسے ہی سورج ڈوبے گا آپ کی قضا ہو جائے گی پوری. روزہ شرط ہے اس میں, تو روزے بھی الحمدللہ رمضان کے چلی رہے, تو رمضان المبارک کے ان دنوں میں اعتکاف کی قضا بہت آسان ہے. بعد میں بھی ورنہ کرنی تو پڑے گی, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ آزمائش رہے گی, ایک دن کی چھٹی, روزہ, مسجد میں رہنا, چار آدمیوں کو پتا چلے گا کہ کیوں پڑے ہیں, تو آپ پھر ذہن بھی بنا ہو تو ڈنکے بجاتے رہو گے کہ ماں بدولت اعتکاف کی قضا کر رہا ہے, بڑا کارنامہ کیا ہے. تو اسی چیزیں چھپائی جاتی ہیں, اپنی پولے نہیں کھولی جاتی. کیسی چیزیں باپا؟ اسی طرح کی چیزیں, بلکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اب بے خیالی میں بیچارہ باتیں کرتے کرتے نکل گیا تو یہ گناہ نہ ہوا, لیکن بہرحال اعتکاف تو ٹوٹا نا اس کا, جان بوجھ کے اعتکاف ٹوٹنا توڑنا گناہ ہے. جہالت کی وجہ سے توڑا یہ بھی ہے تو مسئلہ اس کا بھی, معلومات ہونی ضروری ہے کہ جو بھی کام کرنا اس کے مسائل ضروری مسائل سیکھنا ضروری ہے, فرض کے فرض, واجب کے واجب, سنتوں کے سنت. اچھا, وہ منارے کا مسئلہ ان بھی باہر شریعت سے اذان والا, باہر شریعت 469 مسئلہ 37, حیا علی الصلاح داہنی طرف منہ کر کے کہے اور حیا علی الفلاح بائیں جانب, اگرچہ اذان کے لیے نہ ہو بلکہ مثلا بچے کے کان میں یا اور کسی لیے کہے. یہ پھیرنا فقط منہ کا ہے, سارے بدن سے نہ پھرے. مسئلہ 38, اگر منارے پر اذان کہے تو داہنی طرف کے تاک سے سر نکال کر حیا علی الصلاح کہے, اور بائیں جانب نے لیفٹ سائڈ کے تاک سے حیا علی الفلاح, یعنی جب بغیر اس کے آواز پہنچنا پورے طور پر نہ ہو. یہ وہی ہوگا کہ منارہ بند ہے اور دونوں طرف تاک کھلے ہیں, اور کھلے منارے پر ایسا نہ کرے بلکہ وہیں سے منہ پھیرنا ہو اور قدم ایک جگہ قائم, یعنی کہ اگر کھڑکیاں ہی نہیں ہیں منارے پر تو پھر تو وہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کھڑکیاں ہیں تو اس میں سے سر نکال کر حیا علی الصلاح کہیں. تو مؤذن صاحبان پورا منہ پھیرنے کی عادت بنائیں, ورنہ پھر منہ پھیرنے کا مقصد نہیں ہے, مائک میں سے آواز پہنچا رہی ہے, اس ادا کو ادا کرنا ہے. تو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیوار بنا دی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چندے کی رقم ہے یا کسی کی بھی رقم امانتاً رکھی ہوئی ہے اور اس سے وہ ضائع ہو گئی تو کیا اس پر اس کا تاوان آئے گا؟ کیا یہ امانت کے حکم میں چندہ؟ یہ چندے کی رقم امانتاً رکھی ہوئی تھی اور وہ گم ہو گئی یا کسی نے چورا یا چھین لی، ایسی صورت میں بھی کیا اس کو تاوان دینا ہوگا؟ یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 35 تا 36، تو اس کا جواب اس میں لکھا ہے، امانت کا مال اگر اچھی طرح سنبھال کر رکھا اور ضائع ہو گیا تو تاوان نہیں، ورنہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی خدمت سرابہ عظمت میں عرض کی گئی، متولی وقف کے مسکن یعنی مکانوں صندوق سے مال وقف چوری ہو گیا، تاوان لازم ہے یا نہیں؟ الجواب، اگر متولی نے کوئی بے احتیاطی نہ کی تو اس پر تاوان نہیں، اور اگر وہ قسم کھا لے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی، اور اگر بے احتیاطی کی، مثلا صندوق کھلا چھوڑ دیا، غیر محفوظ جگہ رکھا، تو اس پر تاوان ہے۔ اب یہ چندہ کس طرح ضائع ہوا یہ خود غور کر لے کہ اپنی وہ کوششیں کی جو اپنا مال سنبھالنے کے لیے آدمی کرتا ہے عموماً، ارے مطلب محفوظ جگہ پر رکھا، اگر اپنے مال میں بھی بے احتیاطی کرتا ہے تب بھی امانت ضائع کرنے کے لیے وہ عذر نہیں ہوگا کہ اپنے مال کو بھی احتیاط سے رکھا کرے، یہ اس کو کہا جائے گا۔ بہرحال یہ کہ اچھی طرح حفاظت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق رکھی اور اس کے باوجود چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی تو اس پر تاوان نہیں بھرنا ہے۔ آج کل یہ بڑی رقمیں گھروں میں رکھنا جو ہے نا، یہ محفوظ ہونے کی تعریف میں نہیں ہے، غالباً محفوظ ہوتا نہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی، گھر میں کوئی چندے کی رقم رکھ دے کئی لاکھ روپے، کتنوں کو تو پتا ہوتا نا بابا کیسے گھر میں اتنے پیسے رکھے ہیں، چندہ تو اکیلا تو اتنے رقم تو کی نہیں ہے، اس کو 25-50 افراد نے جمع کر کے دیا ہے، تو مجھے کس کو کتنے کو پتا ہے کہ اسے گھر میں اتنا رقم، گھر میں رقم رکھنا ہو سکتا ہے کہہ نہیں سکتے تاوان کا باعث بن جائے، کہ محفوظ کہلاتا ہی نہیں گھر اپنی، چلو رکھتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے غیر محتاط ہو یا پیسہ بہت دل بہت بڑا ہو اس کا، اس لیے وہ چندے کی رقم۔ اب جیسا کہ میرے ایسا کوئی رکھ لے اپنے گھر میں کچھ رقم، تو میرے ایسے کے گھر کو محفوظ کہا جائے گا اس سلسلے میں کہ وہاں ڈکیتی کا بظاہر کوئی چانس ہے نہیں، کیونکہ وہ پہرے میں، یا میرے جیسے کہ میرے یہاں رکھ لوں میں 2-5-50 لاکھ تو امکان نہیں ہے کہ اس سے اس رقم کی طرح مطلب کچھ جانے بھی یہاں محفوظ ہیں، الحمدللہ حفاظت میں ہیں کہ جس پر حملے کا امکان بظاہر نہ ہونے کے برابر ہے، اس طرح وہ رقم بھی مطلب انڈر اسٹوڈے کے محفوظ رہے گی۔ تو جیسا مکان مگر پاپا یہ ہمارے اسلام بھائی نے جیسے فرمایا کہ اپنی ذاتی رقم بھی اس طرح رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے بابا، اگر ایک شخص اپنی ذاتی رقم گھر میں لاتا ہے تو اس کا اعلان کر کے نہیں لاتا کہ میں اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے اپنے گھر میں لایا ہوا ہوں، لیکن چندے کی رقم تو ایک اعلانیہ ہوتا ہے بنا، اور اگر دعوت اسلامی کے تحت کی بات کی جائے تو مدی مرکز کی طرف سے تو یہ بیان کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جیسے رقم جمع ہو تو آپ ڈائریکٹ مدی مرکز میں آ کے جمع کریں، یا بینک آن لائن بینکنگ ہماری ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بینکنگ کی فیسلٹیز اویلیبل ہے کہ ہماری آن لائن بینکنگ میں ویسے بینک چارجز لیتی ہیں جی، ہمیں تو چارجز بھی ویو کیے جاتے ہیں، مطلب نہیں لیے جاتے ہیں کئی مقامات پر، تو یہ آپ صحیح فرما رہے پاپا کہ رقم زیادہ اپنے گھر میں رکھنا یہ احتیاط کے منافی لگتا ہے، واللہ اعلم لگتا ہے کہ شاید وہ تاوان لازم کرے، مگر اب شاید باید اپنے قیاس جی کوئی وہ جو ہمارے یہاں بے احتیاطیاں ہوتی ہوں تو تعجب نہیں ہے. مالے مفدل بیرم کرنے والے سے کرتے ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اب یہ لاکھوں کروڑوں کی تحریک ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ بعض دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں, بعض دعوت اسلامی والے لگتے ہیں اور قلبی طور پر یا عملی طور پر کمی بہت ہوتی ہے. مالیات میں اس طرح کے زیادہ ملیں گے ہمیں جو دعوت اسلامی والے لگتے ہیں اپنے ان میں, رکھے ایسے جاتے ہیں پارٹیاں اور اس طرح کی, کیونکہ اگر کمزور رکھے جاتے ہوئے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اپنی ضرورت کے ٹائم پر کہیں رکھ نہ لے, اس کا امکان رہتا ہے. تو پارٹی سے یہ چانس کم ہوتا ہے, تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ نہ قافلے میں سفر کرتے ہیں نہ مدنی نامات کا کارڈ رسالہ کھول کے دیکھتے ہوں گے بےچارے, ٹائٹ امام موقع پر پہن لیا اتار کے رکھ دیا. اس طرح کے مالیات میں بکثرت ملیں گے, یہ ہماری مجبوری ہے, کیا کریں. ہوتے پکے ہیں ویسے ان مانوں پر پکے ہوتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لحاظ سے ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بہت کمزور ہوتی ہے. اسی طرح مجلس رابطہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان میں بھی سورس فل اور پاور فل رکھنے پڑتے ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی. اب ملک اور بیرون ملک میں مختلف مقامات پر متقفین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں, یہاں بھی ہزارہ متقفین ہیں. ہمارے باہر کا ایک ماحول ہے, کلچر ہے بابا, وہ یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا, بروں کے ساتھ برا. اگر معاشرے میں رہنا ہے اور چلنا ہے تو تھوڑا بہت اسو اسوک دکھانا پڑتا ہے, تھوڑی تڑی مڑی مارنی پڑتی ہے. لیکن یہ اتنے شریف بن کے مت رہو گے لوگ تم کو کھا جائیں. بعض اوقات گھر میں بھی یہی بچوں کو تربیت دے دی جاتی ہے, اب اتنے بیٹا شریف بننے کی ضرورت نہیں, اب اتنا شرمیلا مت بن کہ لوگ تیرے کو کھا جائیں. تھوڑا سا وہ ہوشیاری پیدا کر اور سیدھے کے ساتھ سیدھا بیٹھا, الٹے کے ساتھ الٹا. تو ایسا ماحول ہے ہمارے یہاں عموماً کئی مقام پر پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ایسا, بلکہ آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ مار کھا کے آ جائے نا تو اس کو گھر میں بھی مارتے ہیں. تو مار کھا کے آ گیا بزدل مریل, تو انہیں نہیں اٹھا کے رکھ دیا دو ہاتھ, یہ بھی ایسا بھی ہے. تو یہ بس تباہی کہہ کر تھوڑی آتی ہے, یہ تباہی کے راستے سے. حالانکہ ہمیں اسلام نے تو کچھ اور ہی درس دیا ہے, جنت کے داخلے کے تین اسباب, ریبت جنت کے داخلے کے تین اسباب جیسے اس میں ہیں کہ حساب بھی آسان ہوگا تو جنت میں داخلہ بھی ملے گا. تو کیا اس میں کہ جو تجھ سے کاٹے, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے, جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے, جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے. یہ تین اصول جنت میں داخلے کے تین اسباب ہیں, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے, جو تجھ سے جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے, جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے. یہ تین مدنی اصول اگر آپ لکھ لو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں, ان مدنی پھولوں کو رکھ لو, میرے خیال میں یہ سارا معاشرہ جو نا درست ہو جائے. اتنی جامع حدیث ہے. ہمارا کیا ہے کہ جو توڑے, ہمیں یہ درس دیا گیا جو توڑے تو اس سے جوڑے. ہماری حالت یہ ہے کہ جو توڑے اس کو ہم ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. اس نے ہم کو دعوت نہیں دی تو ہم بھی دعوت نہیں دیں گے, اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا نہیں تو میں بھی اس کو سلام نہیں کروں گا. ہماری یہ پوزیشن ہے. یہ کون سا میرے کو سلام کرتا ہے؟ یہ تمہارے دعوت اسلامی والے ہماری ہم کو سلام نہیں کرتے, یوں گزر جاتے. تو بھائی تم سلام کرو تمہارے منہ میں مطلب کہ تالا لگا ہوا ہے, یہی تم کو سلام کرے تم آسمان سے آئے ہو گیا, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو گیا کہ لوگ تم کو سلام کریں. ہاں وہی وہ تین یعنی قیامت کے دن حساب بھی آسان ہوگا اور جنت میں داخلہ ہوگا جو ان تین باتوں کو اپنائے گا. تو یار یہ ایسے ایمانداری کی بات ہے, یہ سارا جو اتنا بڑا سوال تھا نا اس کا یہ جواب ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ اور رسول پر آپ کا ایمان ہے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو یہ ایک روایت ہمارے معاشرے کو سدھار دے. لیکن بالکل الٹ ہے کہ جو توڑتا ہے اس کو ہم لوگ مزید توڑتے ہیں, جو ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں. تو یہ تو ادلا بدلا ہوا نا, یہ کیا مطلب ہے حسن سلوک کس ٹائپ کا ہے؟ مزہ تو یہ کہ جو ہم سے بگاڑے ہم اس سے اچھا کریں, یہ نارا غلط ہے کہ ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ دنیا جو ہے نا بھائی بس ایسے ہی ہے, شریفوں کے لیے جگہ نہیں ہے, بہت خراب ہو گئی ہے. تو بھائی تو اپنے آپ کو سدھارنا, تو اصلاح تو اپنے وجود سے ہوگی نا, آپ سدھرو گے اپنی اولاد کو سدھرو گے پڑوسیوں کو اس کا فیس پہنچے گا تو یوں سدھار پیدا ہوگی, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو اس لیے وہ یہ بالکل غلط تصور ہے اور یہ بالکل شیطان نے یہ خیال دماغ میں ہمارے ڈال دیا ہے, جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو انشاءاللہ ترکیب اچھی بن جائے گی, مدینہ ہو جائے گی. نہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی فرماتے تھے, نہ صحابہ کرام کا یہ اخلاق تھا نہ اولیاء کرام کا یہ اخلاق رہا, سب نے مطلب بھلائیاں کی ہیں, بھلائیوں سے بات بنی ہے. ایک بزرگ کا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی برائی کرتا تو ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے, اپنے ذاتی دشمنوں کا تذکرہ بھی اچھے انداز میں کرتے تھے, بھلائی کے ساتھ کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو بلبل کی طرح وہ میٹھی آواز میں بولے کہ میں نے تو سب کے ساتھ بھلائی کی, میرے ساتھ بھی بھلائی ہو گئی. اچھا آج کل یہ بولتے ہیں ہم تو کسی کا بگاڑتے نہیں ہیں, ہم تو کسی کے ساتھ سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, مگر میری خالہ ہے نا وہ چڑیل ہے اس نے جادو کروا دیا ہے, اور بھابھی نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے, ہم نے کسی کی برائی نہیں کی لیکن سب ہمارے ساتھ برائیاں کرتے ہیں. اب دو غیبتیں کوٹی تو نے یا تومتیں رکھی اور اپنی بھابھی اور ماسی خالہ کو بدنام کر رہا ہے, پھر بولتا ہم کوئی ہم برائی تھوڑی کرتے ہیں کسی کے ساتھ, تم پھول برساتے ہو. تو جہالت بھی بس ایسی ڈیرا ڈال کے پڑی ہے کہ بکواس کر رہا ہے برائی کر رہا ہے بولتا میں برائی کسی کے ساتھ نہیں کرتا, برائی کرنے کے بعد جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ برائی نہیں کرتا, صاف جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ عام مطلب ہمارے معاشرے میں اس طرح کا مطلب ایک عجیب مطلب نظام بن گیا ہے, وہ علم دین کی دوری کی وجہ سے. تو سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا معاشرہ ہمارا اور مدری قافلوں کے مدافر بن جاؤ. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو روایت بھی آپ نے بیان کی ماشاءاللہ, کیا آپ کو اس بات کا تجربہ ہے کہ جب پڑتی ہے کوئی سامنے آنکھ دکھاتا ہے, کوئی ایسی بد سلوکی کرتا ہے, مثال کے طور پر کوئی چیز لے کر چلا گیا, تو کیا ہمیں یہ روایت یاد آتی ہے کہ غصہ یاد آتا ہے؟ مشاہدہ کیا بابا ہم وہ ظاہر ہے کہ یہ لکھا بھی تو نہیں ہے ان لوگوں نے, بےچاروں کو حافظے تو سب کے مضبوط ہوں گے, ہو سکتا ہے اچھا کچھ حصہ میں نے لکھا ہے ماشاء اللہ, ان کو بھی اس وقت اتنی سی اس میں لکھا ہے تو یہ بھر جائے گی تو یہ سائڈ میں آ جائے گی بڑی ڈائری میں, سال بدل جائے گا ڈائری بدل جائے گی ذہن, بس وہ لکھ بھی لو اور اس کو یہ ذہن ہونا چاہیے. اپنے غیبت کی تباہ کاریا میں سے بہت ساری روایتیں, افو در گزر کا جو رسالہ ہے افو درگزر کے فضائل, یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی یہ الگ بھی ہو سکتا ہے مل جائے مکتبۃ المدینہ پر, اس میں یہ ساری روایتیں ہیں، بہت بہت کام کی روایت ہے۔ اس کو تو رٹ لینا چاہیے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ قیامت میں حساب آسان لے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ من ہوں یا رسول اللہ، وہ کون؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو اس طرح کا جواب یعنی ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے، جو تجھ سے جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ بڑے زبردست اس معاشرے کی اصلاح کے مدنی پھول ہیں، اگر یہ مدنی پھول اپنا لیں تو پھر معاشرہ آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا۔ اللہ کرے تو اس کی برکت سے سیلاب زلزلے سب رک جائیں اگر معاشرہ اس پر عمل کر لے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اب بھی ذہن بھی بنتا ہے تو بعد میں جب غصہ آتا ہے تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچا کچا کھا جاؤں گا، شام کو روزہ ہوتا ہے تو شام کو تو ایسا غصہ آتا ہے لوگوں کو کہ تجھے میرا روزہ ہے تجھے کچا کچا کھا جاؤں گا اور تجھ سے روزہ افطار کروں گا، تو سمجھتا کیا میرے کو؟ پھر وہ تم آپ یہ بوبڑی چلا رہے ہو، وہ پھرا ہوا تو اس نے رکھ دینا اٹھا کے، تو یہ بھی ہوتا ہوگا، ٹریفک جام ہوتی ہے اور دیکھ گالا گالی گالی گلوچ، اور وہ ٹریفک پولیس کو کوئی برا بول رہا ہے تو کوئی گاڑیوں کو گالی دے رہا ہے تو کوئی بولتا ہے یار یہ بتیاں بھی آج ہی ان کو جلانی ہے ٹریفک کی سگنل، دبا کرو اس کو توڑ ڈالو، بس ان کو سموسے کھانے ہوتے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے گناہ کر کر کر کر کے بندہ جو ہے روزہ رکھنے کے باوجود بس گھر پہنچتا ہے، کتنا نازک دور ہے، جہالت کیسی ہے۔ بعض تو بابا ایسے بزدل اور کمزور قسم کے بدماش ہوتے ہیں جو کبھی کوئی سی اڑی ہو جائے نا، جانتا نہیں ہے میرے کو نا، میرے اتنے اتنے جاننے والے ہیں، اس کو بلا لوں گا، اس کو بلا لوں گا، اس کو بلا لوں گا، اپنا کبھی نہیں بولے گا کہ دیکھ میں یہ کر دوں گا، اس کو بولا میرا یہ بھی جاننے والا ہے، اس کو میں کہتا ہوں کمزور اور بزدل ترین بدماش، اس کے نہ وہ مطلب کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس اپنے چاروں طرف اطراف کے تعلقات پر بھاؤ کھا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ فون کرے گا نا اس کو یار بدماش وہ کچھ سی نے کچھ چھیڑ دیا میرے کو ذرا آ جاؤ، تو وہ بھی سامنے والا وہ بھی مطلب کہ ڈنگی بدماش ہوتا ہے، وہ بولے گا کہ ابھی میرے کو تھوڑا سا ضروری کام ہے تم پہلے نپٹ لو میں آتا ہوں، اب وہ گیا۔ تو ایک تعلقات پر بابا اطرانا، تھانے میں میری پہچان بہت ہے، فلاں منسٹر سے میری پہچان بہت ہے، یا ایسے بدماش لوگوں سے میری پہچان بہت ہے، تو یہ کرنی بھی بہت ہوتا ہے بابا، مگر پولیس والا بھی راستے میں اگر پکڑ لینا لائسنس نہیں ہے یا کوئی ایسی نہیں ہے تو اس کو بھی تڑی مارتے ہیں، فلاں سے فون کروا دوں تو آج کل پولیس والے بھی سمجھدار ہو گئے، ہاں کراؤ کس سے بات کرانی ہے، بدماش ان سے زیادہ سمجھدار تھا، جا تیرے روادار کو بلا کے لا کر کے وہ۔ تو یہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا بابا تڑی کا، بدماشی کا، ابے تبے کا، شرافت اور وہ ایک اخلاق جسے ہم کہتے ہیں، کس طرح ہم سر کو جھکا کر، آنکھوں کو جھکا کر، ایک شرافت والے انداز کے اندر محلے میں رہنا، آنا جانا، گزر بسر کرنا، کچھ ایسا ماحول نہیں پاتے بابا، باہر ایک دوستوں کی گیدرنگ ہے ماذا اللہ، بعض وہ گلیاں ہیں، بعض وہ محلے جس میں نوجوان چرس پی رہے ہوتے ہیں اور مطلب طرح طرح کے نشے میں ہوتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں محلے میں گلیوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی، اس طرح کے ماحول بنے ہوئے اس وقت محلوں میں علاقوں میں ہوتے ہیں، اور وہی دوست اچھے لگتے ہیں، انہیں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، انہیں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا اچھا لگتا ہے، کیا کریں بابا، طبیعت سنبھلنے کا سدھرنے کا نام نہیں لے رہی، بہت استمی میں آ جائیں تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں آ جائیں، خالی ٹائٹ پوزیشن میں نہیں، کبھی آئے چلے گئے تو وہ موقع سے آئے، اجتماع کے اختتام پر دوستوں سے ملنے کے لیے آ گئے، قافلے کا بولا تو ٹائم نہیں ہے، تو پھر مشکل ہے، اصلاح مکمل طور پر مدنی کاموں میں اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور مدنی مذاکرے سنیں، بیانات سنیں، درس دیں، درس سنیں، انشاءاللہ دیکھو اس معاشرے میں کیسی سدھار آتی ہے، مدنی انقلاب آ جانا۔ اب یہ جو دعوت اسلامی والے ہی سارے ایکٹیو ہو جائیں نا، جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی والے بولتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں دعوت اسلامی والے ہو جائیں نا، تب بھی انقلاب آ جائے، لیکن غالب اکثریت جو ہے نا خالی نام کی دعوت اسلامی والی ہے، کام کی نہیں ہے، اس لیے بھی مطلب کام میں ہمارے مطلب وہ رفتار جو ہونی چاہیے وہ نہیں بن پا رہی، ابھی اتنا سیلاب ہے اس وقت، یہ ہم دیکھیں تو یوں کہہ سکتے کہ سب کے سب دعوت اسلامی والے، یہ ہزاروں اگر واقعی سب کے سب چاند رات کو قافلے میں سفر کر جائیں, ہر مہینے تین دن سفر کی ٹھان لیں, اور سب کے سب علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہفتے میں ایک ہی بار صحیح عصر میں یہ سب کے سب اپنے گھروں میں درس فضان سنت جاری کر دیں, اپنی مسجد میں چوک درس میں. میں کہتا ہوں خالی مطلب بابل مدینہ نہیں, پورا ملک جو ہے یہ مطلب میرے کہ مدینہ مدینہ گلی گلی سے آواز آئے گی, وفا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور قبول خور قبول خور, مسجد مسجد سے آواز آئے گی, مطلب یوں آپ ایک ایک نماز ہی کہے گا کفل مدینہ لگا رہے ان شاء اللہ, ایک ایک مقتدی کہے گا, ایک ایک محلے کا مسلمان کہے گا سر پر امامہ سجا رہے گا ان شاء اللہ, عز و جل سر پر زلفے سجی رہیں گی ان شاء اللہ, عز و جل رخ پر داڑھی سجی رہے گی ان شاء اللہ, سب ایکٹیو ہوں بابا ایک فیصد بھی میں ایکٹیو ہو اس کا مجھے حسن زن بیٹھتا نہیں, بس یہ دس دن آ جاتے ہیں کہ مزہ آتا ہے, اچھی بات ہے عبادت کی جگہ ہے آنا ہی چاہیے, لیکن اگر ایکٹیو بھی ہو جائے نا ساتھ میں تو معاشرے کا بالکل اپنے اپنے گھر کی اصلاح کا ذہن بنا کے نکلے نا یہاں سے احسن طریقے, لڑائی کر کے نہیں محبت سے پیار سے اپنے بچوں کو بچوں کی امی کو, اگر بچے اور بچوں کی امی ابھی تک نہیں آئی اپنی امی کو ابو حکمت عملی سے ایک وی سی ڈی سناوے کیسٹ سنائے, یہاں جو سیکھا وہ تھوڑا تھوڑا بتائیں, جو اچھی طرح یاد ہے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے بتائیں اور خود سدھر جائیں. امی بلائے ذرا بیٹے آئیو, امی ایک بار تو بول دیا میں کام میں ہوں, یہ کرے گا تو بولے تو احتکام میں یہی سیکھنے گیا تھا کہ امی کو جھاڑا کرنا, تو اگر یہ کہ امی نے جیسے آواز دی تو لبیک تو امی بولے گی کہ یہ تو وہ تو حج میں پڑھتے لبیک تو آواز کہاں سے آئی تو یہ مطلب حج کرنے آیا بھول گیا یا یہ مدینے پہنچا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھائیں کہ وہ جب کوئی بلائے تو لبیک کہنا سنت, بولے اچھا تو اس لیے میں نے امی آپ کو لبیک کہا سنت ادا کی ہے ماشاءاللہ کیا کیا بولنا چاہیے لبیک, تو امی کو پھر ہٹانا پڑے گا, امی تو امی ہوتی ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے. میں نے آپ کو مثال دی سے ابو کے ساتھ بڑے بھائیوں ہیں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں تھیں, تو چاند رات کو جب یا چاند رات کے قافلے کے بعد جب پہنچے یا ابھی ٹیلی فون پر, ٹیلی فون پر تو کر ہی لینی چاہیے معافی تلافی, وہ تو دیر لگا بھائی نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں, ابھی وربلی معافی مانگ لے پھر جب گھر پہنچیں گے قافلے سے فارغ ہو کر تو پھر امی کے پاؤں پکڑ کر ابو کے پاؤں پکڑ کر چھوٹے بڑے بھائیوں کے آگے بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رو کے آپ معافی مانگے, آپ کے آپ کا گھر مدینہ نہ بن جائے تو مجھے بولنا. امی دیکھو دس دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھلایا, یہ دال چاول پکڑا دیتے تھے وہ بھی ٹھنڈے, سموسے پکوڑے کی شکل نہیں دیکھی, میں تو سمجھا ان کے پاس مالدار لوگ بہت ہیں تو بہت فروٹ اور پراٹھے ہوتے ہوں گے, تو یہ تو ہم کو مطلب سوکھی روٹی دیتے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی, امی پکوڑے تیار ہونے چاہیے اور کباب بھی ملے ہم کو اور سموسے بہت دن سے نہیں کھائے وہ بھی ہونے چاہیے خالص گوشت کے, یہ فرمائشیں کرو گے تو امی متاثر ہوگی آپ سے کہ ہاں میرا بیٹا بڑی ریاستیں کر کے بڑی عبادتیں کر کے فاقہ مستی کے عالم میں آ رہا ہے. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اپنے امی ابو کو متاثر کرتے ہیں. امی سموسے رکھ بھی دے نا تو آنکھوں میں آنسو تھمتے نہ ہو کہ امی میں کیسے کھاؤں گا, رمضان میرے ہاتھ سے نکل گیا, رمضان بچھڑ گیا میں بچھڑ گیا اب کیا ہوگا, اس طرح کا ذہن ہو تو پھر گھر والے آپ کے متاثر ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. کھا پی کر کو متاثر نہیں کر سکتا, کھانے پینے میں کمی کر کے البتہ متاثر کر سکتا ہے, لیکن متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. میں تو آپ کو ایک چوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اگر یہاں سے اتنے دن میں اگر کچھ ہمارا اخلاق نہ بنا, ہماری اصلاح نہیں ہوئی, ہم سدھرے نہیں تو پھر کیا مطلب ہم کریں گے. تو اس لیے سب کے سب ایکٹیو ہو جاؤ, سر گھر میں عمل ہو جائیں اور اخلاق صحیح کر کے اپنے گھر میں اگر آپ ترکیب بنا لو نا, گھر میں 99.9 اگر میں کہوں تو گھر کی ترکیب آؤٹ ہوگی, آپ کی تقریباً آؤٹ ہوتی ہے, کسی کی باجی روٹی ہوئی تو کسی کا بھیا مطلب ہے کہ منہ پھلاتا ہے تو کسی کا باپ ناراض ہے, کسی کی ماں پریشان ہے ان اولادوں کی وجہ سے, یہ بھلے وہ نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں اپنے سامنے, جی جی جی گھر میں نہیں کرتے اس طرح. گھر میں تو وہ تورم خان ہوتے ہیں, تیس مار خان ہوتے ہیں, دا جھاڑ مار کرتے ہیں. یہ سب اب ادھر بسی سب ادھر چھوڑ کے جاؤ, اپنی یہ جتنی بھی بد اخلاقی ہے نا, گھر میں مجسم اخلاق بن جاؤ. یقین مانے آپ کے پڑوس میں بھی دعوت اسلامی آ جائے گی. آپ کی امی آپ کے ابو بات کریں گے اپنے پڑوس میں, دوستوں میں, احباب میں کہ میرا بیٹا ہے ایسا شرارتی تھا, ہم مطلب 20 سال تک اس کو نہیں سدھار سکے تھے. یہ اعتکاف میں تو کیا گیا, فیضان مدینہ والوں نے 10 دن میں ہمارے قدموں میں ڈال دیا اس کو, کہ آتے ہی قدموں میں گرا اور رو رو کے معافی مانگی. اور روز میری اس کی امی کے ہاتھ چومتا ہے, پاؤں چومتا ہے, میرے ہاتھ چومتا ہے, مجھے دور سے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو دعوت اسلامی والوں نے کیا سے کیا بنا دیا. تو آئیے ہم بھی چلتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں, انشاءاللہ دیکھو کیسا یہ مدنی معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن بس اب یہ میں کہہ ہی سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. اب آپ کے ہاتھ میں, آپ میرے اس پیغام نجات کو قبول کرتے ہیں نہیں. یہ پیغام نجات ہے, آخرت کی نجات کا پیغام ہے. انشاءاللہ گھر میں جا کر معافیا مانگنی ہے اپنے گھر والوں سے. فون پر بھی معافی مانگ لو ابھی سے کہ ہم نے جو آج تک دل دکھایا آپ کا, ایک ایک سے امی سے, ابو سے, بھائی سے, باجی سے, جن جن سے, ہر ایک سے الگ الگ بات کریں اور معافیا مانگیں. دیکھو انشاءاللہ ان کے دلوں میں اگر دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ہوگا بھی نا 19 تو انشاءاللہ وہ نکل جائے گا. ان دعوت اسلامی اچھی ہے, باتوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے نا, تو انشاءاللہ دیکھو کیسا پیارا ماحول بن جاتا ہے آپ کے گھر میں. چھوٹے باپ کے ہو جاؤ, معافیا مانگتے رہو. کبھی اور بھی کسی کا دل دکھ جائے تو معافی فوراً مانگ لیا کرو کہ بھائی معاف کرنا. انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جاؤ گے اور خوب مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں گی, بہاریں انشاءاللہ. عز و جل واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بہت ہی خوبصورت تھا بابا, ایک تصور آپ نے بھی بنوایا. اب یہ چلے جائیں گے کیونکہ تازہ تازہ سا ہوتا ہے رمضان, جیسے گھر پہنچے یہ. لیکن بابا یہ ایک کا دن تو چلو ماں باپ خوش بھی ہو جاتے ہیں, او میرا بیٹا بہت سدھر کے آ گیا, ہاتھ چوم رہا ہے, پاؤں چوم رہا ہے. او دو دن, تین دن, چار دن, اس کے بعد پھر وہ ایک بابا ایک دبی ہوئی طبیعت تھی نا, وہ بدلی ہوئی طبیعت نہیں ہے, دبی ہوئی طبیعت لے کر جائے ہیں ہم. اب وہ دبی ہوئی طبیعت اود کرتی ہے تو تین چار دن کے بعد پھر وہی بعض اوقات رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جس تبدیلی کا آپ نے ابھی بیان کیا, اگر یہ تبدیلی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے, اب یہ تبدیلی پر دوام ملے, یہ تبدیلی رہے اور ہم اس طرح با اخلاق رہیں, اس کے بغیر راستہ بھی نہیں, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اگر ماں باپ کو ستا دے رہے, تڑیاں کرتے رہے, بدماشیاں کرتے رہے, ادھر ادھر تفریحیاں کرتے رہے, برے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے, زندگی تو گزر جائے گی, آدھی تو کل مرنا تو ہے ہی. اب یہ سدھارا جس کی طرف اب ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جو ایک ہمارا اپنا فرد کا ایک سدھارا نہیں ہے, غالباً کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے ایک معاشرے کے سدھرنے کا آپ نے ایک وہ پیغام نجات جو آپ نے عطا کیا, ایک پیغام نجات ہے یہ کہ پورا معاشرہ یوں مطلب کہ ایک راہ راست پر آ سکتا ہے کہ اگر میں تبدیل ہو جاؤں. لیکن وقتی طور پر تبدیل ہونے میں ایک ہو جاتا ہے, لیکن اس کو استقامت نصیب ہو, اس کا کوئی مدنی پھول عطا فرما اس کے. دیکھو یہ اگر جیسے ابھی سے معافی مانگ لیں گے نا, تو گھر میں یہ پہنچیں گے جب, تو ان کو اڑاوڑی کرتے ہوئے تھوڑی جھجک تو ہوگی کہ ابھی مرنا بولیں گے کہ بڑا وہ سیدھا سیدھا بن کے معافی مانگتا تھا اور پھر تو نے ستانا شروع کیا. تو یہ قدرتی طور پہ تھوڑی لگام پڑے گی, ایک تو یہ. تو اس لیے ابھی سے معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے نا. پھر اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مشغول کرے اور برے دوستوں کی صحبت جو پہلے اگر تھی, بے نمازوں کی, داڑھی منڈوں کی, اس طرح گانے باجے سننے والوں کی, باچے کھول کے کہہ کے مارنے والوں کی, اس کو جس چیز کو چھیڑنے والوں کی, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی اگر صحبت تھی, تو اس سے کنارہ کشی تو ہر صورت میں کرنی ہوگی. کہ ویسے قرآن نے بھی فرمایا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ کافر, بد مذہب اور فاسق, یہ تین کیٹیگریز ہیں. یہ تینوں ظالم کہا گیا ان کو تفسیر میں. تو اس لیے وہ ان سے ان صحبتوں میں بیٹھنا جو ہے نا بری صحبت گناہ بری صحبت اس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے نا, قرآن نے منع کیا اسے. تو اس لیے ان صحبتوں سے کنارہ کشی کرے اگر استقامت پاتا ہے, اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو. اور کون مسلمان ہے جس کو جنت میں نہیں جانا؟ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, اس کا سوال ہی نہیں. اگر کوئی انکار کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, میں تو جہنم میں جانا چاہتا ہوں. معاذ اللہ یہ تو پھر کفر ہو جائے گا نا, کہ وہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے, اللہ کی نعمت کو گھٹیا سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت نہیں چاہیے, مجھے دوزخ چاہیے. جیسے کہ بعض من چلے تو بےہودہ قسم کے وہ ہنسی مذاق کرنے والے بولتے نا کہ وہ میاں تمہیں سگریٹ پینا ہوگا تو وہ ہمارے پاس دوزخ میں آنا پڑے گا آگ لینے کے لیے. اس طرح کے چٹکلے بناتے بنانے والے معاذ اللہ. تو یہ جنت دوزخ کا مذاق نہ اڑایا جائے, کہ جنت یا دوزخ کا مذاق اڑانا جو بھی مذاق اڑائے کسی بھی الفاظ میں تو یہ کفر ہے. جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ بھی کفر ہے. ہم انہیں واقعی کوئی برداشت کر بھی نہیں سکتا, جہنم کا عذاب کیسے برداشت, سوال ہی نہیں. تو باہر کے اس طرح دوستوں سے جان چھڑائے, برے دوستوں سے عاشقہ نسل کی صحبت اختیار کریں, اور مدنی قافلوں میں پابندی کرتا رہے, درس دے, گھر درس جاری کرنا بہت ضروری ہے. گھر میں اصلاح کا بہترین ذریعہ گھر درس ہے, جس کی طرف توجہ بہت کم عیسائی بھائی دیتے ہیں. سارے ذمہ داران بھی جن سے بن پڑے وہ ضرور اپنے گھر میں درس دیں یا دلوائیں. اب گھر میں اگر مہاری میں تو بھلے بہن دیتی ہے تو بھائی بیٹھا ہوا کوئی عرض نہیں ہے, امی دیتی ہے تو ابو اور بہنیں بھائی سب بیٹھے, ہاں بھابھی اگر دیتی ہے تو دیور جیٹھ نہیں بیٹھ سکتے, وہ نہ بیٹھے, وہ سنے بھی نہیں, وہ دور رہے. باقی گھر کی خواتین بھلے بھابھی دیتی ہے درس تو سنیں. تو اس طرح انشاءاللہ اب کوشش کریں گے اور مدنی کاموں میں خود کو مشغول کر دیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہاں کی کمائی جو ہے نا وہ سلامت رہے گی انشاءاللہ. مشکل ترین کام آپ ابھی عطا فرما رہے ہیں, مشکل ترین ایک ایک کام ہے ایسا مشکل ہوگا, وہ ہے جگری دوست. وہ جگری دوست ہوتا ہے بابا, چلتا نہیں اس کے بغیر, رواتا نہیں ہے, اور دن رات اس کے ساتھ رہنے کا گھومنے پھرنے کا ایک معمول ہوتا ہے. اور وہ غالباً ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے اعتکاف میں ہیں, وہ ان کے عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے تو جا کے اعتکاف کر, ہم تیری عید کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. تو کپڑے ٹکٹیں اور دو بھی دو چار قسم کے دس قسم کے کام ہوں گے. اب آپ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے یہ دوست بھی سن رہے ہوں مدنی جنرل وے, اب ہماری دوستیاں بھی ختم کروائیں گے, یہ میسج بھی آ جائے ابھی دیکھ دیکھ ابھی باتوں میں نہیں آنا, اپنی دوستی پکی ہے. تو مطلب چاروں طرف سے کام تو ہو رہا ہوگا نا بابا, تو وہ ان کے لیے کیا اور ان کے لیے کیا, کیوں دیکھیں ابھی یہ نہیں, اب اپنے چینل پر ہے نا, ابھی پہلے تھا چینل نہیں تھا, نہیں یہ ڈائریکٹ ہے تو اپنے بات کرتے رہے تو کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. اب تو جس کے بارے میں بول رہے نا وہ بھی سن رہا تو عجب نہیں ہے, موبائل میں سن رہا تو بھی تعجب نہیں ہے. دیکھیے مطلب کہ میں مطلب کہ وہ ہماری دوستی ہے, بہت پرانی دوستی ہے, اسکول سے ہم لوگ ساتھ ہیں نا. تو یہ پھر معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کسی کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں, تو اب یہ کہ یہ سارے بےچارے یہاں ہاتھ ہو گئے ہیں. لیکن یہ ضرور عرض کروں گا بابا, یہ وہ آئے جن کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسلام اور دین کی محبت ہے, عبادت کی محبت ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہوں, یقین مانے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو تبدیل ہو سکتے ہیں, کہ آپ کو اللہ نے مسجد میں آ کر اعتکاف کی سعادت عطا فرمائی ہے. اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آتا, نیکی کرتا ہی وہی ہے جسے اللہ توفیق دے, بے شک اپنی مرضی سے کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی یہ توفیق ہوئی ہے کہ ہمیں مسجد میں آ کر, پھر اللہ کی رحمت ہے کہ اس وقت مدنی مذاکرہ, اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس وقت ان مدنی پھولوں کو سننے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے. تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی سوچ رکھیں کہ میں تبدیل ہو سکتا ہوں, اور تبدیل ہوئے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, راستہ بھی نہیں ہے. تو اب آپ یہ دو تین میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے آپ کی وضاحت کے دوران, کچھ اس کا بھی ظاہر ہے کہ وہ دوست جو ہیں ایسے ہوتے ہیں واقعی کہ مولویوں کی باتوں میں مت آنا, یہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے میں آئیں تو تعجب نہیں ہے, یا وہ بعد میں ان کو سمجھائے, یہ ان لوگوں کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں. اب وہ دلائل تو دیکھو شیطان کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, جیسے امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے, بے انتہا مشہور ہے, ان کی زندگی کے آخری سانس تھے شیطان پہنچ گیا, بولا تم نے بڑے مناظرے کیے ہیں بتاؤ اللہ ایک ہے یہ ثابت کرو, انہوں نے دلیل دی تو بہت بڑے عالم تھے, شیطان نے اس دلیل کا رد کر دیا, یہ بھی بہت بڑا علامہ شیطان بھی. یہاں تک کہ وہ 360 دلیلیں قائم کر دیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے وجود پر, شیطان نے سب کا جواب دے دیا. اب کیا ہوگا آخری وقت, ان کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے حجرے میں وضو فرما رہے تھے اور اپنے اس مرید کا یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ شیطان ان کو ایمان لینے کے چکر میں, تو انہوں نے فرمایا کہ وہیں سے وہ آواز دی, فخر الدین شیطان کو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ جا میں نے اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانا. تو خیر تو انہوں نے جواب دیا اور شیطان دفع ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ دلائل تو شیطان بھی رکھتا ہے, تو اس طرح کے دلیل یہ غور کیجئے کہ اس شیطان لعین سے اپنے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مفسر مرید کو بچایا کس نے, پیر شیطان سے بچانے والا ہوتا ہے, پیر بربادی سے بچانے والا ہوتا ہے, یقین مانیے پیر سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا, بلکہ یہی دوست ہے, یہی سب کچھ ہے, یہی صلو علی الحبیب. تو دلیل شیطان کے پاس بھی ہیں, تو اسی طرح شیطان اس طرح کے دوستوں کو بھی دائرہ دلائل سجھاتا ہے اور وہ اس طرح کی الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں, تو علم ہوتا نہیں ہے بندے کے پاس, تو وہ اپنے طور پر وہ جواب دے کر وہ ترکیب بن جاتی ہے کہ یار اپنی نیت اپنے ساتھ ہے, ہم تیرے کو تھوڑی نماز سے روکتے ہیں یار, بولے نا نماز پڑھ, لیکن یار بالکل مولوی نہیں بن جانا, دیکھو یوں بھی ہے تو یہ دور یوں ہے تو وہ دور یوں ہے, اس طرح کی وہ منطقی دلیلیں الٹی سیدھی دے کر وہ گھما دیتے ہیں. تو اب یہ کہ جو کچھ سنا وہ یاد رہے یہ ضروری تو نہیں ہے نا, تو یوں واپس وہیں کہ وہیں پہنچ جانے کا اندیشہ رہتا ہے, تو اس لیے ان سے کسی قسم کی بحث نہ کی جائے مذہبی معاملے میں, وہ دلائل ان کے سنے نہ جائیں, بولے بس یار اب میں نے بہت گناہ کر لی ہے اب میں سدھرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے وہ ان کو یہ کہیں گے نا ہم آپ سے دوستی توڑتے ہیں تو بھی ناراضیاں ہم بڑھیں گی, آپ خود ہی کترا جائیں ان سے اور اس مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو یا تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے, ایسا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی بولے کہ ہم بھی یار تو نے ہم بدماشیوں میں تمہارے ساتھ تھے تو اب توبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہیں, یہ بھی ممکن ہے. جیسے کہ غوث پاک کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ جب آپ کا لڑکپن تھا اور بغداد کا سفر کیا قافلے کے ساتھ, ڈاکوؤں نے گھیرا قافلہ لوٹا, ایک ڈاکو میرے مرشد غوث پاک کے پاس حاضر ہوا کہ وہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی ہے کچھ, ہاں 40 دینار ہیں, تو وہ سمجھا کہ مذاق اڑا رہا ہے مذاق کر رہے تو مطلب ہم سے تو لوگ چھپاتے ہیں, تو چلا گیا وہ, پھر دوسرا آیا اس کو بھی آپ نے یہی جواب دیا, پھر یہ جب ڈاکو لوٹ کا مال تقسیم کرنے بیٹھے تو سردار نے بولا کہ بھائی سب کو خالی کر لیا ہے نا, ہاں ایک نے بولا کہ ایک لڑکا تھا اس کو میں نے پوچھا تو اس نے بولا میرے پاس 40 دینار ہے تو وہ شاید مذاق کر رہا تھا تو میں نے اس کو بھی چھیڑا نہیں, تو دوسرے نے بولا کہ تو مجھے بھی یہی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے, اب ڈاکو چونکا, ڈاکو نے لڑکے کو لیا, یہ لوگ گوشت پاک کو لے لی بلا لیا ان لوگوں نے, تو وہ ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے, ہاں کیا ہے 40 دینار, کہاں ہے؟ یہ گدڑی میں سلے میں. تو گدڑی پھاڑی تو 40 دینار نکل پڑے. یہ بہت بڑی رقم ہے سونے کے 40 دینار. ڈاکوؤں کا سردار اکا بکا رہ گیا کہ یہ مطلب برخوردار لوگ تو ہم سے اپنی چیزیں چھپاتے ہیں, تم عجیب ہو کہ تم نے یہ اتنی بڑی رقم, اتنا بڑا خزانہ ہمارے سامنے کھول کے ڈال دیا. کی وجہ کیا ہے؟ بازار سمجھدار بھی معلوم ہوتے ہو. تو میرے مرشد نے اپنے بھولے بھالے انداز میں ارشاد فرمایا کہ دراصل وہ میں گھر سے چلا تو میری امی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹے ہر حال میں سچ بولنا. تو میں ماں کا وعدہ عید کیسے توڑوں؟ وہ ایسے دل نشین انداز میں میرے مرشد نے مدنی پھول دیا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا وہ رو پڑا. بولا تم بچے ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑتے. تو میں اتنا بڑا ہو گیا جس کو میں بڑا ڈگا ہو گیا اور میں اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہوں. توبہ توبہ. اے بیٹے ہاتھ لا, میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, اب میں لوٹ مار نہیں کروں گا, اب گناہ نہیں کروں گا. روتے روتے اس نے توبہ کی. ڈاکوؤں نے جب یہ منظر دیکھا, 40 ڈاکو تھے, یہ منظر دیکھا کہ ہمارا سردار اس طرح اس بچے کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہے تو ان کے دل پر بھی چوٹ لگی. بولا اے ہمارے سردار, تو لوٹ مار میں بھی ہمارا سردار تھا تو اس توبہ میں بھی تو ہمارا سردار. ساروں نے توبہ کر لی اور سب اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے, سب کو ولایتیں مل گئی, سب نیک پرہیزگار بن گئے. دیکھا اپنے باپا ہمیں کس غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, غوث اعظم کا بہتر ہو مدینہ مدینہ ہو جائے کہ ماپا اتنی اچھی اچھی نیتیں کروا رہے ہیں, ہم کمزور ناتوان نیتیں کرتے ہیں, ٹوٹتی بھی شیشے کا برتن کیا جلدی ٹوٹتا ہوگا, ہماری نیت اسے جلدی ٹوٹ جاتی ہے. دودھ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہمارا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو نیتیں بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اچھی اور نیک راہ اختیار کریں گے, مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. اور یہ نیت کرتے ہوئے باپا کو عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کروائیں اور اپنا مرید بنا دیں. اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نیت ہم نے نیت کی ہے گناہ سے بچنے کی, بری صحبتوں سے, برے دوستوں سے بچنے کی, توبہ بھی کرتے ہیں اور تیرے نیک بندے کے ذریعے ہم غوث پاک کے مرید ہی بنتے ہیں. ہمیں ہماری اس مریدی پر, اس توبہ پر استقامت دے اور ہمیں ہماری نیتوں پر بھی استقامت عطا فرما دے. میں باپا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا مرید بنا دیں, اور جو باپا کا مرید بنتا ہے وہ اس غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے جو میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور عبادت کی طرف آتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کرے پہلے. توبہ سب سے توبہ بہت بنیادی منزل ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عبادتوں کے, ریاضتوں کے, نیکیوں کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے. کہ توبہ کر کے بندہ گناہوں کی آلودگیوں اور گندگیوں سے باہر نکلتا ہے, اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے, اس کے لیے بہت سے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جہاں جہاں متقفین اسلامی بھائی ہیں, جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین ہیں, براہ راست جب بھی آپ سنیں الحمدللہ براہ راست نشریات پر بیعت بھی ہو سکتی ہے. فیضان مدینہ میں جو متقفین ہیں, اب تمام اسلامی بھائی آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت بھی ہو جاتے ہیں.

بندے سے نہیں اللہ سے. تو کیسے؟ جو دعائے قنوت جن کو یاد ہو, بہت تو میں یاد ہوگی دعائے قنوت وتر میں جو پڑھی جاتی ہے, کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ. دعائے قنوت میں یہ الفاظ آپ روز پڑھتے ہوں گے, ونت روکو مئی یف جورک, ونت روکو مئی یف جورک, اس کے معنی ہے اور میں اے اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کو چھوڑتا ہوں, بے نمازیوں کو چھوڑتا ہوں, گانے باجے سننے والوں کو چھوڑتا ہوں, گالی گلوچ کرنے والوں کو چھوڑتا ہوں, سمجھے؟ تو اس طرح میں یہ نافرمان جو بھی ہے تو میں یب جورک, یہ آپ روز وعدہ کرتے ہیں, مجھ سے نہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, تو آپ تو پھنسے ہی پہ. اور مسلمان ہو کر ویسے ہی ہم تو الحمدللہ محبوب کی مدنی زلفوں کے قیدی بنی گئے الحمدللہ. قرآن پاک میں بھی جو برے دوستوں کی وجہ سے تباہ ہوا اس کا بڑا زبردست بیان کیا گیا. چنانچہ پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد ہوتا ہے, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. یہ قیامت کے روز بندہ کہے گا وائے خرابی میری, ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني, بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. اس کے تحت وہ آگے کی اس میں 53 حضرت ابو سعید خدری, یہ 55 آئی ہوئی نصیحت سے 54 نمبر پہ, یعنی قرآن و ایمان سے, یہ غلط نشان دکھا گیا. اگین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا, اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے, یہ اس کے ساتھ کا حصہ ہے آیت کا. تو اس کے تحت خزائن العرفان میں اور بلا بلا و عذاب نازل ہونے کے وقت اس سے علیحدگی کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد و ترمذی میں ایک حدیث مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہم نشینی نہ کرو یعنی صحبت اختیار نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ, اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو. دیکھیے آپ کے سامنے سب معاملہ سورج کی طرح روشن ہے, اگر برے دوستوں کے ساتھ رہو گے تو خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ نے جو کچھ سیکھا بھلا دیا سب, یا آپ کی تھوڑی بہت داڑھی بڑی ملا ملا کہہ کر آپ کو برنگ اختہ کیا اور آپ نے منڈوا دی, جو سیکھا ہوگا بھول گئے. موت تو آئے گی, تو ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے. لہذا وہ عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی کاموں کی طرف مصروفیت اور مشغولیت اور مدنی قافلوں کی مسافرت کو اختیار کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل. برے دوستوں سے بچایا الہی, برے ہاتھوں ہاتھ کی بہار ہے وہ بھائی کرشن. ایس ایم ایس کرنے والے نے ہیڈنگ بنائی ہے معافی مل گئی. واہ حضرت صاحب کا بیان سن رہا اعتکاف میں ہوں وہ گھر والوں سے معافی کہ انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہوگا تو وہاں سے جواب ملا ہے کہ میں نے معاف کیا, یعنی وہاں سے ہی معافی مل گئی الحمدللہ. کسی نے ابھی ہاتھ تو ہاتھ اپنے گھر سے معافی کی ترکیب بنا لی موتقیف نے ماشاءاللہ. دیکھو ڈاکٹر تھے انہوں نے میسج کیا ماشاءاللہ. باپا بھی آپ نے جیسے یہ برے دوستوں سے بچنے کے حوالے سے ترغیب دلائی, باپا آپ ایک ہی گلی میں رہتے ہیں گھر بھی ساتھ ہی ہے, پھر اب وہ باہر نکلتے ہیں تو تھوڑا ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے بندہ, پھر یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا چھٹیاں آ گئی ہیں گھر پر ہے گھر پر بیٹھ بیٹھ کے بندہ تھک بھی جاتا ہے مطلب پریشان ہو جاتا ہے, باہر آتا ہے تھوڑا دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے تو تھوڑا دل بہل جاتا ہے. اب وہ مطلب گھر میں سے نکلنا بھی ہے گلی میں بھی وہ رہتا ہے ساتھ اس سے ملاقات بھی ہے تو پھر مطلب کیسے اس سے دوستی چھوڑیں گے؟ ہاں قبر کی تنہائی کو اگر بندہ یاد کرے تو یہ ساری تنہائیاں کچھ بھی نہیں. تو ان سے کام ہے نا کہ آستین چڑھا کر اس کو مارنا ہے, وہ سلام علیک کر کے گزر جائے آدمی اس کو زیادہ مطلب ہاتھ ملا تو ہاتھ ملا لے, اس کے ساتھ بیٹھنا جو نہیں خطرناک اس سے بچنا پڑے گا ورنہ اس کے ساتھ بیٹھتے تو پھر گئے کام سے. اب آپ نے یہ سوچا کہ میں اس کو سیٹ کروں گا تو یہ آپ کو ساتھ سیٹ کر لے گا, لیکن دو چار دن میں آپ کیا سیکھ جاؤ گے جو اس کو سیٹ کرو گے؟ حدیث پاک میں صحبت و مؤثرہ صحبت مؤثر ہوتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, صحبت صالح ترا صالح کنند یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, صحبت صالح ترا صالح ترا طالح کنند یعنی برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. صحبت میں نہ بیٹھے بلکہ دعا سلام رکھنے میں کیا حرج ہے, جبکہ ہے پرانا تعلق ہے دعا سلام بھی ترک کر دو گے تو پھر تو بالکل ہماری طرف آئے گا ہی نہیں, انہوں نے ہم کو لڑوا دیا تو لڑوا کہاں ہے, تو صحبت میں نہ بیٹھے اور دوستی ختم کر دے. بلکہ یہ پیغام تو خالی ان کے لیے تھوڑی ہے بابا, ہر مسلمان کو ہر مسلمان کے لیے. اگر ہر مسلمان اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے اس طرح کی دوستی رکھنی اور اس طرح کی دوستی نہیں رکھنی تو کہاں سے لڑائی رہی, سارا معاملہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو ذہن بنا لیں انشاءاللہ کہ جس قدر گیدرنگ اور دوستیاں ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اس کو سب سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنا دے مدنی معاشرہ بنا دے. اس میں اپنے یہ ٹی وی کا کردار بہت بھیانک ہے, ٹی وی میں جو طرح طرح کے ڈرامے آتے ہیں فلمیں آتی ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کو تباہ کیے ہوئے, مختلف جرائد کے آرٹیکلز یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, ان سب سے پیچھا چھڑانا پڑے گا. دوست سے اگر جان چھڑائی اور ٹی وی پر ڈرامے اس طرح کے دیکھنے شروع کیے تو پھر بھی پھنسے. تو اس لیے ہر طرف سے اپنی ترکیب بنا کر اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے چھوڑ دینا ہے. یا اللہ تو جیسا فرماتا ہے میں نے ویسا کرنا ہے, تیرے محبوب کے جس طرح ارشاد آتے ہیں میں نے اس طرح کرنا ہے. تو یہ دعوت اسلامی والے یا اللہ تیرے راستے پر مجھے چلانے لگے ہیں تو بس میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں. تو دعا بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. صلو علی الحبیب واللہ تعالی اعلم و رسول. ریکارڈڈ سوالات سے بہت ہی سارے اب تو جمع ہوتے جا رہے ہیں ریکارڈڈ سوالات. صلو علی الحبیب, لکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جنید اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. جی میں نے باپا جان سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا عشاء کی نماز یعنی کہ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہم ادھر عرب شریف میں ایک کمرے میں چار پانچ اسلامی رہتے ہیں, تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے, تو اگر لائٹ آن کریں تو سب ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو کیا اندھیرے میں نماز ہو جائے گی؟ جی میرا یہ سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی کوشش فرمایا کریں تو وبرکاتہ کہنے کی بھی دس نیکیاں مل جائیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بھی کوشش کریں تو مزید بیس نیکیاں آپ کو مل جاتی. یہ اپنے سلام کرنے کے بعد تھوڑا جواب دینے کا وقفہ بھی دیا کریں پھر اپنا سوال شروع کریں. اندھیرے میں نماز پڑھنا بارہ شریعت میں مکروہ لکھا ہے, مکروہ تحریمی یہ باب میں لیا اس کو. اب اس سے مراد کون سا اندھیرا؟ شام کو بھی اندھیرا ہو جاتا ہے, بادل چھا جاتے ہیں جب بھی اندھیرا ہو جاتا ہے, سورج ڈوبتا ہے تب بھی اندھیرا ہو جاتا ہے, رات کو گہرا اندھیرا بھی ہوتا ہے. تو اس اندھیرے سے وہ اندھیرا مراد ہے کہ جس اندھیرے سے وحشت ہو, دل گھبرانے لگے. تو وحشت والا اندھیرا جو ہے وہ مکروہ تحریمی کا باعث ہے. تو اب جیسے کہ دوستوں کی موجودگی بھی ہے جب نماز پڑھ رہے تو غالباً اس میں وحشت تو نہیں ہونی چاہیے. اگر وحشت نہیں ہوتی ہے تو قرات نہیں ہے, اگر وحشت ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا چھوٹا سا اجالے کی ترکیب کر لی جائے جس سے ان کی نیند میں خلل بھی نہ پڑے, ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کی وحشت بھی دور ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آنر کریں. ایک صبح راجستھان کے شہر ادے پور سے محمد ایوب انصاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر جو سحری اور افطار کا جو وقت ہے اس میں اور جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جو سحری اور افطار کا وقت ہے اس میں کم و بیش 3 منٹ کا فرق ہے, تو یہاں عموماً لوگ سب پرانے وقت سے ہی سحری اور افطار کر رہے ہیں جس کے اندر 3 منٹ پہلے روزہ کھل جاتا ہے اور 3 منٹ پہلے روزہ یہاں بند ہو جاتا ہے اس وقت کے مطابق, تو اب اس کے حساب سے مطلب رکھیں یا اس کے حساب سے رکھیں؟ اور اگر جو اس کے یہاں کے شہر کے اندر جو پرانا ہمارا ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے اگر رکھتے ہیں تو اس میں 3 منٹ کا کم و بیش فرق ہے, تو کیا ان کا روزہ میں کوئی فرق پڑے گا یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جو وقت ہے اسی کے مطابق ہم سحری اور افطار کریں؟ یہ میرا بابا جان سے سوال ہے. ماشاء اللہ بہت ہی نازک سوال ہے. یہ تو عرض یہ کہ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض عین ہے کہ وہ وقت کا علم رکھے, وقت کی اس کو معلومات ہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا وقت کا جاننا تو فرض عین ہے, نمازوں کے اوقات, روزوں کے اوقات, جو ان پر جس پہ یہ فرض ہیں اس کے وقت بھی جاننے فرض ہیں. اب ان نظام الاوقات کی وجہ سے آسانیاں تو بہت ہو گئی ہمارے لیے لیکن گڑبڑ ہو رہی ہے. اب جیسے کہ یہ نقشے بنے ہوئے نا یہ تقریباً پرانے اور ایکسپائر ہو چکے ہیں. جیسے کہ چار سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں, باقی 28 ہوتے ہیں, ہر مہینے کے 28 ہوتے ہیں نا فروری میں, اور چوتھے سال میں 29 ہوتے ہیں. تو یہ وقت کی ترکیب سے شمسی نظام ہے اس کا, یہ وقت کی ترکیب سے ایک دن کا یہ فرق کر دیتے ہیں, اوقات وہی رہتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ نقشے جو ہوتے ہیں نا یہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں, کوئی 50 سال پرانا ہے, کوئی 100 سال پرانا ہے, کوئی 80 سال پرانا ہے, کوئی 150 سال پرانا ہے. تو اب وقت میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ جو اپنا جو ویب سائٹ پر نقشہ ہے نا یہ تقریباً 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے نقشے ویب سائٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں, اور جدید اور بڑے تحقیق کے ساتھ جو اس کے اصول میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو اصول بیان فرمائے اس کے تحت یہ ڈالے ہوئے ہیں. اور جو علماء وقت کا علم رکھتے ہیں توقیت دان, اعلیٰ نے فرمایا کہ اب علم توقیت جو اٹھتا جا رہا ہے, اب تو بڑے بڑے مفتیوں کو بھی توقیت دان نہیں ہوتے آج کل, بہت کم توقیت دان دے گئے. اب ایسی صورت میں اگر کسی عالم اور مفتی کا اختلاف وہ کرتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری اصلاح کر دے, ہمیں دلیل سے سمجھائے نا کہ ہم نے جو وقت ڈالا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے بالکل یعنی کہ بتائے ہوئے جو تھیوری جو بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو اس کے ماہرین ہیں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, تو یہی درست ہے الحمدللہ, اور اسی کے مطابق سحری اور افطاری کرنی ہوگی. اگر افطار آپ کہہ رہے ہیں راجستھان ہند سے یہ فون تھا, تو اگر آپ کے یہاں 3 منٹ پہلے اس نقشے کے مطابق اگر افطار ہوتی ہے تو روزہ تو نہیں ہوگا. مسئلہ یہی ہے کہ روزہ کسی کا نہیں ہوگا, عالم کا بھی نہیں ہوگا, غیر عالم کا بھی نہیں ہوگا, پیر صاحب کا بھی نہیں ہوگا, مرید کا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ علم جاننا یہ سب کے لیے فرض ہے. اپنے اتنے بڑے فرض روزی فکر نہیں کرتے ہیں, 2-2 سال پرانے نقشوں پر اب آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں آپ لوگ, تو بدلتا رہتا ہے. تھوڑی بہت جو سمجھ رکھتا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ بدلتا رہتا ہے, وقت تو بدل جاتا ہے. تو اس لیے وہ بالکل اسی کے مطابق آپ کیجئے. ہنگامہ ہوگا اس سے, لیکن ہنگامہ وہی کرے گا جو اس علم کے نور سے محروم ہے. کبھی بھی دلیل سے کوئی توڑ نہیں سکے گا اس کو, خالی پیپیں کرے گا کہ یہ فلاں بزرگ کا لکھا ہوا نقشہ فلاں بزرگوں کی بزرگی مسلم, لیکن ٹائم ہی بدل گیا, اس کا کیا کریں, وقت بدل گیا. باب المدینہ کے بھی سارے نقشے جو ہیں پرانے قلعوں ہیں کینسل ہیں, یہ لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں, غلط ہیں وہ. اس کے بغیر جو اگر اس میں سحری افطاری کرتے ہیں اور وقت کے پہلے اگر افطار کر لیتے ہیں تو گئے کام سے, سحری اگر وقت کے بعد کرتے ہیں وقت تو ختم ہو گیا, اور اب پانی وغیرہ پیتے ہیں روزہ تو نہیں ہوگا. یہ جن کو پتا چل جائے ان کو قضا کرنا ضروری ہے ان روزوں کا. اسی طرح نمازوں کو بھی اب یہ نئے نقشوں کے مطابق کرنا ہوگا. یہ باب المدینہ میں تو ہم نے چھاپ کے بھی پھیلا دیے نقشے, تو اللہ کرے مسجدوں میں لگ گئے ہوں, بہت ساری مسجدوں میں لگ گئے ہوں گے, گھروں میں بھی. آپ بھی اس کو خریدیں اور جہاں جہاں نہیں ہے مسجدوں میں پہنچائے کہ وہ لیٹسٹ یہ ہیں, باقی سب پرانے ہو گئے, ایکسپائر ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. بہت سارے علماء کو کی منظوری ہمیں حاصل ہے, جو سمجھتے ہیں چیزوں کو تائید حاصل ہے, ایسے بالکل اندھی نہیں چلی ہوئی, بہت سوچ سمجھ کر غور و خوض کر. کتنے برسوں تک تو ڈرتے رہ گئے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر تھوڑا گراؤنڈ بنا تو پھر ہم نے چھاپ کے میدان میں ڈالا, الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ابھی تک, تو کسی نے بھی اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی, سیکنڈ بھی دیے ہوئے اور انگلی اٹھانے کے لیے علم چاہیے. انگلی اٹھانے والا اگر اہل علم ہے تو خود شرما جائے گا کہ میرے سے یہ لوگ بانگ. اب یہ دعوت اسلامی والے بچے تو نہیں بولیں گے حضرت کس دلیل سے آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو میں دلیل لاؤں گا کہاں سے؟ تو تیری بھی چپ میری بھی چپ. جو جانتے ہیں وہ تائید کر رہے ہیں, جو نہیں جانتے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ خالی خالی بولنے سے فساد ہوگا, فتنہ ہوگا. دعوت اسلامی والے مانیں گے تو نہیں, وہ دلیل دیں گے تو دلیل آپ دے نہیں سکو گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے وہ جو کچھ ہے الحمدللہ یہ سب سوچ سمجھ کر علماء کی نگرانی میں ہوا ہے. توقیت ایک علم ہے, بہت ٹف علم ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں علم توقیت پڑھایا جاتا ہے. اس کا الگ سے درجہ لگتا ہے, یہ تخصص فی الفنون کا ایک حصہ ہے. جی فقہ میں یہ پورا توقیت داخل کر دیا ہے یہ درس نظامی والوں کو. تخصص فی الفقہ, تخصص فی الفقہ میں بھی اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور تخصص فی الفنون میں بھی تو ہے نا الگ سے بھی. تو اللہ کرے کوئی توقید دان امت کو مل جائے, مضبوط مل جائے. بہت بہت یعنی کہ بالکل اٹھتا جا رہا ہے. آپ میں سے نام بھی بہت سو نے شاید پہلی بار سنا ہوگا اور پھر یاد بھی نہیں رہے گا یہ کیا بولتا تھا. توقید یاد نہیں رہے گا. تا تے واو قاف یہ تے توقید قاف دو نقطے والا. علم توقید باقاعدہ ایک فن ہے. سوال واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آصف نواز ہے, میرا گورکانی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے یہ ہے کہ جو تراویح مس ہو جائیں وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تراویح مس ہو جائیں چھوڑ جائیں, اگر راتوں رات اگر پڑھ لیں تو پڑھنی ہوگی بلکہ جو بالغ ہے اس کے لیے. اور اگر صبح صادق ہو گئی دن نکل آیا تو اب یہ تراوی کی قضا نہیں ہے, وہ گئی مجبوری سے گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, واقعی سے شرعی مجبوری ہو تو, ورنہ پھر برا کیا. ترک نہیں کرنی چاہیے تراوی. اور 300 دن روزانہ تراوی پڑھنی ہے اور 20 رکعت پڑھنی ہے, کم بھی نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تراوی اس رات نہیں پڑھ سکا تو اگلے دن قضا نہیں ہے, اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ تو کیا اس کے ساتھ بھی اس کی تراوی کی قضا نہیں کرے گا؟ یا اسی طرح جو دیگر سنتیں ہیں یا نوافل ہیں, جب وہ اپنی قضا نماز پڑھے گا تو اس میں کس کس کو پڑھے گا؟ عشاء کی نماز میں, عشاء کی نماز جیسے قضا ہو گئی تراوی بھی رہ گئی تو تراوی کی تو قضا ہے نہیں. سنت الموقعہ نماز جو ہے اس کی بھی نہیں, نفلوں کی بھی قضا نہیں ہوتی. نفل ویسے نفل ہے, فرض اور وتر کی قضا کرے گا. میں کسی کو بولے گا نہیں کہ میری نماز قضا ہو گئی, کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اگر دوسروں کے سامنے وتر قضا کر رہا ہے تو پھر تیسری رکعت میں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا, صرف وہ ہاتھ باندھے باندھے تکبیر قنوت کہہ لے گا, اللہ اکبر کہہ لے گا, پھر وہ دعائے قنوت پڑھ کے. تو اس طرح لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے وتر قضا کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح جلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پپا جی, ہاں میں عرفان رمضان بدامی باغ لاہور سے بول رہا ہوں. میرے والد صاحب کی دکان تھی پہلے, وہ چلاتے تھے, اب میں اس دکان کو چلا رہا ہوں. میں سارا دن زیادہ تر میں ہی بیٹھتا ہوں, میرے والد صاحب بہت کم بیٹھتے ہیں, اور میں دکان کی سیل میں سے جو سا بھی نا صدقہ خیرات نکالتا رہتا ہوں. میں وہ پیسوں کا حساب وغیرہ نہیں دیتا, نہ میرے گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر جو سنت سے صدقہ خیرات دیتا ہوں کیا وہ مجھ پہ حرام ہے یا نہیں؟ بس مجھے اسی بات پر ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, والد کو بھی پتا ہے, یعنی والد اگر اصل دکان کے مالک ہیں ان کو پتا ہے, ان کی رضامندی ہے, جب تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر والد ناراض ہوتے ہیں, اصل مالک بھی والد ہیں, پھر تو جائز نہیں ہوگا. تو اس کی صورت سہل صورت یہی ہے کہ آپ والد صاحب سے ترکیب بنا لیں کہ کیا میں جتنا چاہوں خیرات دیتا رہوں, صدقہ کرتا رہوں, اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا رہوں. اگر وہ ہاں کہہ دیتے ہیں تو آزادی ہو جائے گی, اگر نہ کہتے ہیں تو پچھلی جو خیراتیں کی ہیں پھر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اگر دکان کا مالک والد ہے تو. تو اس لیے وہ والد صاحب سے آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں, اور پچھلا جو بھی کیا ہے اگر مالک والد صاحب ہیں تو ان سے آپ معافی مانگ لیں, یا معافی مانگ لیں, یا پھر بعد میں اب بھرتے رہے تھوڑا تھوڑا اگر والد صاحب نہیں مانتے تو. اگر انہیں والد صاحب کو پوچھنے سے ڈر لگتا ہے اس کا مطلب کہ والد صاحب اجازت نہیں دیں گے, تو پھر تو آپ اس کا ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. جو والد صاحب نے ترکیب دی اسی کے مطابق کرنا ہوگا. اس میں کچھ بولو گا جواب جو دیا میں دعوت اسلامی والوں. اچھا ہے کرنے کا بولا تو بھولنا مسئلہ ہو گیا. صلوا علی الحبیب. مدینہ. بابا جان, آپ کے دیوان جس میں الحمدللہ آپ کی مناجات آپ نے لکھی ہیں, بہت ساری پیاری پیاری نعتیں ہیں, اسی میں ایک کلام کا شعر ہے, انشاءاللہ آرزوئیں آئیں گی بر رو برو, مانگ لو آ کر دعا موئے مبارک آ گئے. تو کیا بابا یہ موئے مبارک جہاں پر تشریف فرما ہوں موجود ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ انشاءاللہ آداب میں سے, قبولیت کے آداب میں سے کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن ہمارا حسن ظن ہے کہ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک تشریف فرما ہو وہاں دعا قبول ہو. اس لیے کہ جیسے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, کوئی ولی اللہ ہے, اس کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے, جیسے مدار ولی کا اس پہ قبول ہوتی ہے. اچھا, جہاں ایک بار دعا قبول ہو گئی اسی جگہ پر وہ بھی قبولیت کی جگہ بن گئی, وہاں قبول ہوتی رہی دعا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن منہ مبارک کی اپنی عظمت, اپنی شان, اپنا تبرک, اپنی برکت ہے, تو اس کے روبرو بھی انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. وہ تو ویسے ہی مطلقاً بھی ہے نا, وہ ادعونی استجب لکم, تو تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. موئے مبارک کی موجودگی تو مزید انشاءاللہ قبولیت کا سبب بنے گی انشاءاللہ جل جلالہ. دیکھو یہ ضمن نرس کر دو کہ موئے مبارک کے بارے میں بعض لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ سرکار کا موئے مبارک ہے, یہ صحیح بس وہ تم لوگ چلاتے رہتے ہو. یہ کیا جو ضرورت سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں نا, ہوشیار, ون اینڈ ہاف, اس طرح کے جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے, کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس جو منہ مبارک ہیں یہ سرکار ہی کے منہ مبارک ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کا اب یہ کہ وہ ایک جواب تو یہ کہ تمہارا جس کو تم باپ بولتے ہو کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے؟ یہ مر جائے گا تو بھی ثابت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا؟ تو بعض باتیں ایسی ہوتی کہ جس کی دلیلیں نہیں لی جاتی. تو یہ منہ مبارک ہوئے یا کسی قسم کا کوئی تبرک ہوا اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہو جائے نا کہ یہ تبرک ہے, مثلا منہ مبارک ہے, تو یہ منہ مبارک ہے. اب اس کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے, ورنہ تو کسی چیز کی دلیل ملے گی نہیں نا. صرف بہت ساری چیزیں جس کی دلیلوں کا کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں, دلیل لائی نہیں سکتا آدمی. تو جو منہ مبارک معروف ہیں, لوگ جس کو منہ مبارک بولتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, تو ہم بھی اس کا احترام کریں گے, ہم ثواب پائیں گے. زیادہ اس میں سوچنا نہیں ہے. ایسے ہی موقع کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ منن والے بنو سوچن والے مت بنو, کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب. سوال ان متکفین سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی برگاہ میں عرض ہے کہ اگر مقتدی مسافر ہو اور امام مقیم, تو مقتدی اپنی نماز کی نیت کس طرح کرے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر تیسری رکعت میں شامل ہوا اور امام نے جب سلام پھیرا تو اپنی بقیہ دو رکعتیں کس طرح مکمل کرے؟ دوسرے سوال میں آپ نے اپنی بقیہ دو رکعتیں پوری کرنی ہے, طے کر لیا کہ وہی پڑھنی ہے, سب مت کریں. وہ امام کے پیچھے جو ہے نا, جیسی امام کی نماز ویسی مقتدی کی نماز ہے. تو امام کے پیچھے جیسے کہ ظہر, عصر اور عشاء کی چار رکعتیں فرض جو ہے نا, یہ دو دو پڑھی جاتی ہیں قصر, باقی سب رکعتیں پوری پڑھنی ہوتی ہیں. وتر, مغرب یہ بھی تین تین پڑھنی ہوتی ہیں. تب مثلا ظہر کی مسافر نے امام کے پیچھے پڑھی تو وہ چار رکعت فرض کی نیت کرے. بالفرض اگر اس نے دو رکعت کی بھی نیت کی کہ میں دو رکعت قصر پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے, جب بھی اس کی چار رکعت ہی ہوں گی جبکہ چار پوری پڑے گا. یہ دوسرا یہ کہ اگر امام کے پیچھے ایک رکعت مل گئی تو اب یہ اپنی چار رکعتیں پڑے گا, دو نہیں پڑے گا. وہی قاعدے کے مطابق جو چار پڑھی جاتی ہیں اسی طرح چار پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. قبلہ سائیں, عرض یہ ہے کہ فطرے کی رقم یا قربانی گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دے سکتے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ دعوت اسلامی والوں کو ایجاد ہے, اور یہ دعوت اسلامی والے نئی نئی ایجادیں کرتے رہتے ہیں, ان کو کیا جواب دیا جائے؟ کاش یہ دعوت اسلامی والوں کی ایجاد ہوتی, چاندی ہو جاتی اپنی تو, کہ اتنا بڑا ثواب جاریہ مل جاتا. ہماری یاد نہیں, یہ تو جب سے آنکھ کھولی ہے نا میں نے, تو میرے محلے میں تو گو گلی میں نے آنکھ کھولی ہے, اور سنیوں کی مسجد ہے. جب سے ہوش سنبھالا میں نے تو وہ اذان سے پہلے درود شریف سنا ہے, اور درود تاج بھی پڑھا جاتا تھا فجروں میں اور رمضانوں میں, مجھے تو بڑا لطف آتا تھا. اپنی بات کرتا ہوں, بہت مزہ آتا تھا درود تاج پڑھتے تھے. تو یوں مطلب ذہن بنتا چلا گیا, پھر مزید تھوڑے پر نکلے, دوسرے علاقوں میں آنا جانا ہوا تھا, جہاں جہاں مطلب مساجد اہل سنت وہاں درود شریف پہلے سے ہی پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ایجاد نہیں کیا, ہم نے مطلب یعنی کہ اچھوں کی نقل کی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں یہ رائج ہے کہ وہ درود شریف اذان سے پہلے پڑھتے ہیں. اور حدیث پاک میں البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو ہمارے اعلی حضرت نے بھی فتح اور رضویہ شریف میں درود شریف کا تذکرہ کیا ہے اذان سے پہلے پڑھنے کے تعلق سے سوال ہوا آپ سے. تو اس طرح وہ اعلی حضرت جب دنیا سے پردہ فرمائے نا, اس وقت میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, دعوت اسلامی تو بہت بعد میں نے جوانی میں مجھے ملی ہے. تو یہ ہماری ایجاد نہیں, ہاں ہماری ایجاد یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چار سیغے ہم پڑھتے ہیں مخصوص سیغے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. یہ ہم نور اللہ پڑھتے ہیں کہ آقا اللہ کے نور ہیں. تو اب ہر سنی مسجد میں یہ چار سیغے نہیں پڑھے جاتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اور نور اللہ نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے, مطلب وہ نہیں پڑھتے. تو یہ اب پہچان بن گئی ہے کہ جو دعوت اسلامی کا جہاں اثر ہے نا مسجدوں میں, مؤذن دعوت اسلامی والا ہے یا انتظامیہ دعوت اسلامی والی ہے, تو وہاں اذان سے پہلے یہ چار سیغے پڑھے جاتے ہیں. اور اگر وہ نہیں ہے دعوت اسلامی کی ترکیب وہاں, یعنی کہ مؤذن امام کے تعلق, کام تو ہوتا ہے دعوت اسلامی کا بہت ہوتا ہے, بڑی محبت کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ اثر یعنی مصلی پر اثر نہیں ہے یا اذان کے مائک پر اثر نہیں ہے, تو پھر وہ چار چیگے نہیں پڑے جاتے اور درود پاک پڑے جاتے, وہ بھی درست ہیں. یہ ہمارے پڑوس میں مسجد ہے وہاں, یہاں کا چار چیگے پڑے جاتے ہیں, درود شریف پڑھا جاتا ہے الحمدللہ, وہ بھی ہمارے یعنی کہ اپنے ہیں, لیکن وہ دعوت اسلامی کا وہ اثر نہیں ہے. جب میرے گھر کے بعد جو مسجد ہیں وہاں بھی چار چیگے نہیں پڑے جاتے, ایک مسجد اب بنی ہے اس میں پڑے جاتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کا وہاں ٹھیک ٹھاک اثر ہے الحمدللہ, بلکہ دعوت اسلامی والوں نے ہی بنائی ہے, مجلس نے بنائی ہے, خود دام المساجد نے. تو یہ ایک پہچان یوں بن گئی ہے دعوت اسلامی کی کہ جہاں یہ چاروں سیکھے, یا رسول اللہ بولا جاتا ہے نا مائک پر اذان سے پہلے, شیطان کو دیب پڑتی ہے, دیب پڑتی ہے تو پھر چیختا ہے ہائے ہائے دعوت اسلامی والوں نے کیا کر دیا. تو میں نے مطلب آپ کو کبھی کبھی چوٹ اس لیے کرتا جا رہا ہوں, کل گھڑی کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا وہ گھڑی وہ پہنے جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھے, کہ اذان سے پہلے درود شریف بھی دور صحابہ کرام میں نہیں تھا اور گھڑی بھی نہیں تھی. تو گھڑی پہنتے ہو اور اذان سے پہلے درود شریف کے لیے بولتے ہو, صحابہ کرام نے نہیں مطلب پڑھا, تو آخر درود شریف کے بارے میں کیوں مطلب پیٹ میں دکھتا ہے؟ اور بہت سارے کام آپ کرتے ہو, آپ بولو گی عقلی دلیل ہے تو نقلی دلیل ہے, چلو بھائی عقل مند کو عقلی دلیل دیتے ہیں, آپ کو ہم جیسے کوئی اور آسان دلیل دیتے تھے. آپ اذان پر بھی تو اذان مائک پہ بولتے ہو نا, آپ بتاؤ حضرت بلال نے کون سی مائک پہ اذان دی تھی؟ تو بولتے ہو کہ یہ تو پہلے اس وقت اس دور میں اس کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو پھر میں بولوں گا کہ اس دور میں ٹھیک ہے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا, تو اب مائک کی ایجاد ہو گئی تو اب درود شریف کا ذہن ہمارا بن گیا, تو درود شریف پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. اور ایک اگر قاعدہ یاد رکھ لو نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور اصول وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے, یعنی کسی چیز کو شریعت نے ناجائز نہ کہا تو اس کا شریعت کا ناجائز نہ کہنا ہی جائز ہونے کی دلیل ہے. تو شریعت نے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا منع نہیں کیا, تو اس لیے اس کو یہ بدعت ضرور ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. جیسے یہ لینتر کی مسجد نبوی ایسی نہیں تھی, کھجوروں کے وہ درختوں کے وہ تنے تھے, چٹائیاں اور اس طرح گھاس پھوس بچھا ہوا تھا, کچی زمین تھی, بعد میں وہ مٹی وغیرہ ڈالی گئی, اس کے واقعات ہیں, وہ سرکار نے اس کو پسند کیا تو مٹی ڈالی گئی, تو سیمنٹڈ فرش یا ماربل کا فرش تو تب بھی نہیں تھا, تو اب سب بنا ہے, تو یہ سارا قبول کر ہی رہے ہونا ہے. تو میرے آقا پر درود شریف پڑھنا بھی شروع کر ڈالو. دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلوا علی الحبیب. آپ نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو بڑی پیاری بات عطا فرمائی کہ اصول ایک بیان کر دیا کہ اگر شریعت نے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہا تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نہیں لائے گا کہ بھائی اذان سے پہلے درود شریف پڑھ، لیکن اب کوئی پیٹ پکڑ کر آ جائے، آپ نے کہا نا پیٹ میں کچھ اور درد ہے، اب کوئی پیٹ پکڑ کر آ جائے درد کا آ کرتا ہو اور بولے کہ یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے نا کہ کوئی نیا کام مت کرو، تو یہ تو مانتے ہو نا کہ بھائی اذان نیا کام ہے، پہلے اذان نہیں تھی تو ہم اذان کا نہیں ہے منع کہ بھائی درود پاک کا نہیں ہے منع کہ اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھو، ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ ڈائریکٹ نہیں منع ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھو، لیکن یہ تو منع ہے نا کہ اسلام میں کوئی نئی چیز مت لاؤ، تو ہم نئی چیز لائے تو صحیح نا، ایک چیز تو ہے نا یہ تو مانو، اب وہ پیٹ پکڑ کے بولتا رہے تو بےچارے کو ترس تو آئے گا نا سننے والے کو، تو اس کی بھی کوئی گولی دے دو نا پاپا، اس کا وہ انجیکشن دے دو. تو نئی اذان نئی چیز نہیں ہے، اذان سے قبل درود شریف نئی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ یہ بندہ خود سوچے نا کہ میں خود نیا ہوں یار، چلو یہ بھی بولے کہ یہ تو ایسے ہی مطلب ٹالنے والی بات ہے، چلو ٹال دی. ٹھیک ہے نا، اگر اسلام میں نئی چیز نہ لائی جائے، کوئی بھی نئی چیز نہ لائی جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر حج پر جانا نہیں چاہیے یار، نہ حج پر نہیں جانا چاہیے، مدینے نہیں جانا چاہیے. تو آپ بولے کیوں کیوں، تو ہوائی جہاز نئی چیز ہے، جانا تو ٹھیک ہے اونٹ پہ جاؤ گھوڑے پہ جاؤ، تو بولے یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا، پھر مت جاؤ. نہیں تو جائیں گے تو سے ٹھیک ہے سر، تو یہ تو حج تو ایک اسلام کا رکن ہے نا، ہے نا، بہت بڑا رکن ہے نا حج. تو جب یعنی کہ اب انداز سارے بدل گئے، ہوائی جہاز تو اوکے کر دیا آپ نے، اور پھر بسوں میں مکے شریف سے مدینہ طیبہ، اب تو اس میں بھی ہوائی جہاز میں جاتے ہیں مکے سے مدینہ، تو بسیں بھی پہلے میرے آقا کے دور میں نہیں تھے، سنت تو اونٹ پر سفر ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہ اونٹ پر جاؤ، نہیں اب اونٹ پر تو کوئی وہاں اونٹ پہ بیٹھنے نہیں دے گا، تو مت جاؤ مدینہ. تو یہ تو نہیں جائیں گے تو لوگ برا بولا بولیں گے، ورنہ تو ہم تو نہ جاتے، لیکن لوگ بولیں گے مدینہ نہیں جاتا، یوں جانا پڑتا ہے بعضوں کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر یوں بولو تو بھی تو بہت ساری نئی چیزیں جو واقعی اسلامی ہیں. اب یہ قرآن پاک جو چھپتا ہے پریسوں میں، پہلے کہاں چھپتا تھا، چمڑے پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، درخت کے چھلکوں پہ لکھتے تھے، اب یہ باقاعدہ خوبصورت کتابت ہوتی ہے اور بہترین دیدہ زیب رنگوں میں چھپتا ہے، یہ بھی نئی چیز ہے. پلس یہ سیاہ ستہ، بخاری کی دلیل لاؤ، ہم بخاری کی دلیل مانتے ہیں، تو میرے بھائی بخاری کی دلیل مانتے ہو تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ کس صحابی نے بخاری لکھی تھی. بخاری تو تھی نہیں نا، نہ میرے آقا نے اس کو تحریر فرمایا، نہ کسی صحابی نے تحریر فرمایا. امام بخاری تو بہت بعد میں ہوئے، امام بخاری تو غالباً تابعی بھی نہیں تھے، ہے نا، تابعی بھی نہیں تھے. امام بخاری نے تو کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا، تیسری صدی میں تھے، اور پھر بھی وہ بخاری لکھ دی تو بولتے بخاری کی دلیل لاؤ، بخاری کی دلیل لاؤ. یہ بعضوں کا یہ مرض ہے نا، صرف بخاری. تو اب ان کے بارے میں کیا عرض کروں یار، وہ کسی نے وہ مصرا یاد رہ گیا ہے، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی والا، بے عشق محمد کے بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. کہ بخاری میں یہ کب منع ہے کہ اس کے علاوہ سب حدیثیں غلط ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 600,000 حدیثیں یاد تھی، صحیح حدیثیں. تو صحیح کے معنی بھی یہ جو عالم کا الٹ ہوگا نا وہ نہیں جانے گا، وہ بولے گا صحیح، ہاں صحیح، صحیح کے علاوہ ساری غلط. تو یہ تھوڑی ہے معنی کہ صحیح کے علاوہ ساری غلط، صحیح کے بعد دوسرے. وہ حدیثوں میں بیسیوں درجے ہیں، الگ الگ الگ درجہ آتے ہیں، حسن ہے، غریب ہے، تو ضعیف. ضعیف بھی فضائل کے باب میں مانی جاتی ہے، ترغیب و ترہیب دونوں کے باب میں ضعیف حدیث معتبر مانی جاتی ہے. تو اس لیے وہ نئی چیزیں جو ہے نا، وہ جیسے کلو بدعت دلالہ، کلو دلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جنت میں، جہنم میں. یہ حدیث پاک ضرور ہے لیکن کہ شروعات دیکھو نا اس کے، کہ پھر تو یہ قرآن پاک بھی نہیں چھا سکتے، پھر سبز گنبد جو بنا ہوا روز انور پر جو جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی صدیوں کے بعد بنا ہے، سبز اس وقت بھی نہیں تھا، سبز بنے تو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا. کبھی سفید تھا تو کبھی پیلا بنا، تو کبھی ٹیکنیکلر اس کو رکھا لوگوں نے، پھر اب جا کر کہیں کسی نے سبز بنایا، سبز رنگ کیا، کل جا کر کوئی اور رنگ کر دے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو گنبد نہیں تھا پہلے، یہ بعد میں بنا، بہت زمانے کے بعد بنا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر مسجد نبوی شریف اتنی پکی ہو گئی اور اتنا زبردست میں نقش و نگار، اور سونے کے جھومر لٹکے میں کروڑوں اربوں روپے کے، اربوں بھی کہوں تو شاید پتہ نہیں ہو جائے. آپ نے اگر زیارت کی ہو مسجد نبوی کی تو یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑے بڑے جھومر بنے ہوئے سونے کے. تو یہ کہاں تھا صحابہ کرام کے دور میں؟ اتنا اس وقت پیسہ ہی کہاں تھا مسلمانوں کے پاس کہ سونے کے جھومر لگاتے؟ بجلی نہیں تھی، بجلی الیکٹرک نہیں تھی، تو بجلی کے بلبوں میں پنکھوں کے نیچے نماز پڑھنا بھی تو بدعت ہے، پنکھا ہی نہیں تھا. تو اب کیا کرو گے؟ اب تو وہی مسجد ہو کھجور کے تنے والی، تو چٹائی بھی نہ ہو، خالی فرش ہو وہ بھی بے ترتیب سا، فنیشنگ نہ ہو اس کی، تو پھر کچھ بات بنے تو بنے. پھر سلائی والے کپڑے بھی نہیں تھے اس وقت، تو یہ بھی پہن کر نماز کیسے پڑھو گے؟ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. مان لو کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت مباحہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے. بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو سنتوں کو مٹائے، کسی سنت کو مٹا دے. تو یہ سنتیں ہم مٹا نہیں رہے ہیں الحمدللہ، سنتیں ہم الحمدللہ آقا کے کرم سے پھیلا رہے ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ جمعہ رات ہے، اجتماع ہے، شاید ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، ابھی انقریب ہو جائے گا، 8-5 منٹ اب تو ہو گیا، 5-8 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے. کنفرم ہو تو پھر میں اعلان کر دوں. پانچ منٹ، صرف 5 منٹ، 4 منٹ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہوں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،